D wspomagającą odporność. Suplement diety Climea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 września, jest 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sefera. Dziś z San Marino, w środę z Anglią, przed piłkarzami dwa kolejne mecze w kwalifikacjach do mundialu. Polscy paraolimpijczycy zakończyli zmagania na igrzyskach w Tokio. Zdobyli 25 medali, w tym 7 złotych. Autokary szkolne pod lupą inspektorów transportu drogowego. Wyniki pierwszych kontroli napawają niepokojem. Piłkarska reprezentacja Polski w piłce nożnej zmierzy się wieczorem z San Marino w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata w Katarze. To najsłabszy rywal w grupie biało-czerwonych. O szczegółach Adam Malecki. Reprezentacja Polski po 4 meczach ma 7 punktów w grupie i zajmuje 2. miejsce, ze stratą 5 oczek do Anglii. Dotąd biało-czerwoni zremisowali z Węgrami, przegrali z Anglią i ograli Albanię i Andorę. Dziś zagrają z najsłabszym rywalem, San Marino. Czy należałoby oszczędzać najważniejszych piłkarzy przed środowym meczem z Anglią? Na pewno nie, mówi były napastnik reprezentacji Polski Andrzej Niedzielan. To jest tak naprawdę początek sezonu. Nie mają prawa być zmęczeni. No, jeżeli jesteśmy w gazie, to dlaczego nie iść za ciosem? Dlaczego nie nastrzelać 5-6 bramek? Czyli teraz usiąść na przeciwnika, teraz dominować i po prostu zrobić sobie przyjemną niedzielę. Wydaje mi się, że to odpoczywanie, niekoniecznie jestem tego zwolennikiem. Dzisiejszy mecz w Serravalle rozpocznie się o 20:45. O tej samej porze w środę Polacy zagrają na PGE Narodowym z Anglią. Na mundial bezpośrednio zakwalifikują się zwycięzcy grup. Drużyny z drugich miejsc wystąpią w barażach. Skoro już o sporcie mowa, premier Mateusz Morawiecki pogratulował polskim paraolimpijczykom medali zdobytych podczas igrzysk w Tokio. Reprezentanci Polski jak zwykle dali z siebie wszystko. Zdobyli 25 medali, w tym 7 złotych. Bardzo serdecznie dziękuję za wasz wielki wysiłek i walkę, napisał szef rządu na Facebooku. Premier podziękował również sztabom szkoleniowym i wszystkim, którzy pracowali na sukcesy polskich sportowców. Dziś reprezentacja Polski zakończyła występy na paraolimpiadzie w Tokio. Polacy zdobyli 25 medali, 7 złotych, 6 srebrnych i 12 brązowych. W kwalifikacji medalowej zajęli 17 miejsce. Na 6 kontroli 3 zatrzymane dowody rejestracyjne. To wynik pierwszego dnia akcji inspektorów transportu drogowego na Podlasiu. Sprawdzali stan techniczny autobusów szkolnych. Kontrole rozpoczęły się 1 września, przypomniał na antenie TVP Info główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. To były poważne usterki, niesprawny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych, zbyt zużyty wierzchnik opon. Duża akcja kontroli na dolnośląskich drogach, 44 kontrole autobusów szkolnych. Niestety w 7 przypadkach zatrzymane dowody rejestracyjne. I też był przypadek jeden, kiedy zatrzymaliśmy autobus szkolny, który 2 dni wcześniej przeszedł przegląd na stacji diagnostycznej. A był niesprawny technicznie, wyciekały z niego płyny eksploatacyjne. Powiadomiliśmy starostę o tym, że to badanie było nieprzeprowadzone prawidłowo. Alwin Gajadur zaapelował do władz samorządowych, by przy przetargach na przewóz dzieci do szkół cena nie była jedynym kryterium wyboru przewoźnika. Właśnie nie zawsze najniższa cena gwarantuje najwyższą jakość. Przewoźnicy, starając się ograniczyć koszty, niestety często ograniczają te koszty właśnie kosztem bezpieczeństwa dowożonych dzieci. We wrześniu ubiegłego roku na ponad 1300 kontroli autobusów szkolnych ITD zatrzymała 77 dowodów rejestracyjnych i unieruchomiła 33 pojazdy. Podejrzany pakunek powodem ewakuacji mieszkańców 15 domów w mieście Hunsbruck na południu Holandii. Policjanci informują, że istnieje realne zagrożenie eksplozją. Niebezpieczny pakunek znaleziono na ulicy. Rzecznik policji, cytowany przez portal NOS, powiedział, że na pewno nie chodzi o ładunek z okresu II wojny światowej. Na miejscu pracują służby unieszkodliwiania materiałów wybuchowych. Z informacji lokalnych mediów wynika, że zamknięty został ruch w części miasta. W przeddzień 190. rocznicy obrony Reduty Ordona na warszawskiej Ochocie odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Walki były elementem obrony Warszawy przed wojskami rosyjskimi w czasie powstania listopadowego w 1831 roku. Kilkanaście lat temu dzięki pracom archeologicznym udało się poprawnie zlokalizować szczątki Reduty w okolicy ulicy Bohaterów Września na warszawskiej Ochocie. Jak mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, naszym obowiązkiem jest uczczenie tego miejsca. Ich testamentem dla nas współczesnych jest również niezadawanie pytania,

Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Dzisiejszy odcinek Trójki Literackiej poświęcony jest poecie Witoldowi Różańskiemu, czy też Witkowi, jak o nim mówił prawie cały Poznań. Naszym gościem jest Krystyna Różańska-Gorgolewska, bratanica poety, zarazem członek kapituły Nagrody Jego Imienia. Dzień dobry. Dzień dobry. Witold Różański znany jest szerszej publiczności, przede wszystkim jako jeden z bohaterów całej Jaskrawości Edwarda Stachury. Ze Stachurą przyjaźnił się do jego śmierci. Często usiłuje się zaliczać Różańskiego do tak zwanych poetów przeklętych. Czy to jest słuszna klasyfikacja? Jeśli myślimy o poetach jako o tych ludziach, którzy całe swoje życie oddają poezji i żyją nią i nie potrafią funkcjonować w takim świecie, w jakim my, potocznie mówiąc, normalni ludzie funkcjonujemy, czyli chodzić do pracy, wypełniać jakieś swoich codziennych, banalnych czynności, to na pewno poetą przeklętym był. Takim człowiekiem był, bo Witek tak jak oddychał, pisał tak jak oddychał. Robił to nieustannie, w inny sposób właściwie nie mógł funkcjonować, ale przeklęty do niego nie pasuje, bo był osobą niezwykle też barwną, empatyczną, taką, która zostawiła w sobie bardzo wiele pozytywnych wspomnień też. Jeśli chodzi o to funkcjonowanie w literaturze, on sam wspominał, że jego ojciec słowo poeta wymawiał w najlepszym razie z drwiną. Jakie było to dzieciństwo Witka? Trudno powiedzieć. Może też Witek mówił o tym trochę z przekąsem. Na pewno było tak, że w tym domu, mimo tego, że to był dom dosyć prostych ludzi, wykształciło się pięcioro Różańskich. Każdy z nich poszedł właściwie artystyczną drogą. I też to, co wspomina moja matka, bo z kolei ja jestem córką Hieronima Różańskiego, czyli najstarszego brata Witka Różańskiego, który uczył go czytać w czasie wojny. Mój ojciec wykradał książki, które miały ulec zniszczeniu i Witka uczył czytać jako bardzo małego chłopca. Ale tak jak wspomina moja matka, w tym domu, prostym przecież domu, na przykład prenumerowało się mnóstwo czasopism, mnóstwo pism. I w tym domu rzeczywiście literatura, słowo pisane było bardzo mocno obecne. I też wszyscy Witka przecież wyrozumiewali. Może ojciec czasami się tak z przekąsem wyraził, ale generalnie przecież Witek funkcjonował jako poeta i całe rodzeństwo swojego też w tym wspierało. Wszyscy poszli artystyczną drogą, więc na pewno ten dom taki artystyczny jakiś w korzeniach musiał być. Czy wiemy, kiedy miały miejsce pierwsze próby literackie Witka? Mówi się, że dosyć wcześnie. Literaturoznawcy teraz, cała spuścizna, ja tylko powiem, że cały korpus właściwie główny twórczości Wincentego Różańskiego został zakupiony przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, w Domu Literatury. Fantastyczne literaturoznawczynie, pani Regina Kurewicz, Elicja Przybyszewska tą spuścizną się zajęły. I ten pierwszy debiut Witka był w wieku jego 32 lat, czyli relatywnie dosyć późno. Ale teraz, znając te różne rękopisy, różne takie waria poetyckie, jak się o tym mówi. Ten debiut, to pisanie Witka było właściwie od samego początku. I też znając Witka później, trudno sobie wyobrazić, żeby bez pisania mógł funkcjonować. Takie anegdoty o nim, że pisał na serwetkach, że pisał nieustannie, no to prawda. To nie była fanaberia, to nie była kreacja, to nie było przesiadywanie po modnych knajpach, wyciąganie przedtem zarzuciwszy szalem jakiejś serwetki i pisanie dla popisu, tylko Witek po prostu pisał na wszystkim, co znalazł. I dlatego też te waria poetyckie, oprócz 1500 tekstów, które zostały w Domu Literatury skatalogowane, to są właśnie takie jego zapiski na różnych serwetkach, takich, nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętają, takie właściwie bibułki, takie za czasów komuny w restauracjach nie było porządnych serwetek, były właściwie takie cieniuteńkie bibułki. To są rzeczy, które się teraz już właściwie rozsypują w rękach. Mnóstwo też pozostało po Witku listów, bo on nieustannie korespondował z przyjaciółmi, z rodziną. Jeśli chodzi o te utwory spisywane na serwetkach, bardzo często przepisywali na czysto je rozmaici fani, czy też częściej fanki. W czasach studiów, a Różański studiował polonistykę, uchodził za legendę. Dlaczego tak było? Studiował 10 lat, studiów nie skończył. No, był bardzo barwną postacią i miał swoisty stosunek do studiów. Jest taka popularna anegdota o Witku. Prawdziwa. Miał nie zaliczyć kolejnego roku z powodu nieuczęszczania na lekcje w WF-u i on postanowił jednak ten WF jakoś zdać. Obliczył sobie, że zostało mu 17 godzin odrobienia lekcji WF-u. Narobił sobie tyleż kanapek na te 17 godzin i z tym workiem kanapek przyszedł do nauczyciela WF-u, że on teraz te 17 godzin będzie ćwiczył nieustannie i odrabiał. No także taki miał stosunek do uczenia się. Do naszej rozmowy o poecie Witku Różańskim wrócimy po przerwie. Naszym gościem jest Krystyna Różańska-Gorgolewska, bratanica poety. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. I've been dreaming friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine. Gościem Trójki Literackiej jest Krystyna Różańska-Gorgolewska, bratanica poety Witka Różańskiego. Rozmawiamy o jego życiu, ale także twórczości. Wspomniała pani o studiach na polonistyce. W międzyczasie niejako był epizod z wojskiem, z batalionem czołgów. Epizod dosyć tragiczny. Jak on się potoczył, jak się skończył dla Witka? Witek został po prostu powołany do wojska i jak mogą sobie Państwo wyobrazić wrażliwego poetę w wojsku, nie było to środowisko dla niego zbyt przyjazne. Tam też czy ujawniła się, czy doszła do głosu bardziej jego choroba, schizofrenia, którą potem zdiagnozowano. No, zdecydowanie nie było to miejsce, nie było to środowisko, które sprzyjało jego wrażliwości i z pewnością w jakiś sposób przyczyniło się do jakichś jego późniejszych traumatycznych przeżyć, ale tu muszę też powiedzieć, że Witek niechętnie o tym mówił, że to nie były tematy, które on poruszał. Raczej starał się zachować to dla siebie. Jeśli coś możemy z tego czasu odnaleźć, to bardziej w jego wierszach. Tych studiów, jak już w poprzednim momencie wspominaliśmy, on nie skończył, ale zachowały się w listach takie upomnienia jego przyjaciela Edwarda Stachury, który go dyscyplinował do tego, żeby on te studia jednak jakoś pchał do przodu. Pisał Stachura: pamiętaj, żebyś zdał tę logikę, ale dodawał: a jak nie zdasz, to też dobrze. Także tak się nawzajem jakoś wtedy wspierali. Wspomniała pani o chorobie. Kiedy dziś słyszymy schizofrenia paranoidalna, to brzmi bardzo poważnie. Czy ta choroba miała wpływ na jego życie, czy to była jednak jakaś lekka forma? Czy w ogóle możemy mówić, że on był chory, czy też może diagnoza lekarska to było coś wątpliwego? Ja nie jestem lekarzem, więc trudno mi jest tutaj się na ten temat wypowiadać. Fakt jest taki, że dostało rentę na podstawie tej diagnozy. No i rzeczywiście może tak wybitni poeci, może tak wybitne artystyczne osobowości jakoś w ogóle wpasowywują się w definicję schizofrenii. Nikt z naszej rodziny, przynajmniej ja, nie tego jakoś bezpośrednio nie odczuł w jakikolwiek przykry sposób. Jeśli było to takie mocno obecne w jego życiu, to bardzo mocno przez niego osobiście przeżywane i też no, chyba można przypuszczać, że w jakimś sensie miało też wpływ na jego nadwrażliwość, na tę jego skórę na wierzchu, na to, że on właściwie tak jak patrzył na każdy z przedmiotów, zdarzeń, ludzi, wszystko to potrafił przekuć w słowo, w poezję i to widać też w jego wierszach. Wielokrotnie w naszej rozmowie pojawia się Edward Stachura, jeden z bliższych przyjaciół Witka. Jak się poznali? Skąd wzięłaś ta znajomość? Oni się poznali w Poznaniu w latach 60. i bardzo, bardzo się sobą nawzajem zafascynowali. Właściwie dwa takie żywioły. Znaczy, nawet trudno mi jest przyporządkować, który z nich ogień, który woda. Fakt taki jest, że Stachura obierze świat, odważny, wędrujący po świecie, nie mogący zagrzać miejsca. No i Witek, który całe swoje życie właściwie spędził najpierw w Mosinie, potem na poznańskim Górczynie. Taka też dygresja. Przyjaciel Witka, Grzegorz Ratajczyk, malarz, którego wielokrotnie malował, którego Witek odwiedzał w swojej pracowni, zaproponował Witkowi kiedyś, żeby Witek pojechał z nim, że zabierze go do Wenecji, że w tamtych plenerach wtedy te portrety Witka, to malowanie Witka będzie właściwe, a Witek no odpowiedział, że nie, bo on najlepiej tak, mu się najbardziej podoba na Górczynie w Poznaniu, więc taki był stosunek Witka do podróży, ale rzeczywiście Stachura bardzo się też Witkiem opiekował, też posyłał mu pieniądze, kiedy było gorzej, też go pilnował z tą nauką. Dla Witka to był taki mentor, też drugi tom wierszy, który Witek wydał w 1976 roku przed Czerwonymi Słońca Drzwiami, był zredagowany przez Edwarda Stachurę. Syn bogini, tak Stachura mówił o Witku, to się przyjęło. Bardzo Witek na pewno jego śmierć przeżył, uważał go za wielkiego przyjaciela i też na pewno wiele mu zawdzięczał, chociaż tutaj, może nie jestem obiektywna, ale wielu literaturoznawców, oceniając twórczość Wincentego Różańskiego, stawia ją wyżej od twórczości nawet Edwarda Stachury. I rzeczywiście te badania literaturoznawców, mimo że tyle lat po śmierci Wincentego Różańskiego, nadal trwają i nadal pojawiają się nowe książki. Do naszej rozmowy o Wincentym Różańskim wrócimy po przerwie. Jest z nami bratanica poety Krystyna Różańska-Gorgolewska. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. All the leaves are brown and the sky is gray. Such a winter's day. Stopped into church, I passed along the way. Well, I got down on my knees and I began to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. And the sky is gray. I Gościem Trójki Literackiej jest Krystyna Różańska-Gorgolewska, bratanica poety Wincentego Różańskiego, o którym dziś rozmawiamy. Mówiła pani o tej przyjaźni z Edwardem Stachurą. Stachura, mimo tego, że miał opinię wagabundy, lekko ducha, był człowiekiem bardzo skupionym na pisaniu. Pojawiają się wręcz relacje o tym, że poświęcał mu określoną liczbę godzin dziennie. Tego samego starał się nauczyć Witka. Witek pisał dużo, ale jednocześnie chyba nie przejmował się zbytnio tym, czy wydaje. Rzeczywiście tak było na początku, ale potem chyba też Edward Stachura go jakoś zmotywował i pokazał, że wydawanie też jest ważne. Tak jak wspomniałam, ten drugi tomik był zredagowany przez Stachurę, ale też panowie ze sobą spędzali mnóstwo czasu. Witek wiele godzin, wiele dni spędzał w mieszkaniu Edwarda Stachury z jego rodzicami. Pisali wtedy razem, byli rozdzieleni pokojami, spotykali się, jak Witek wspominał, na pajdę chleba ze smalcem w kuchni. Pytali, czy u nich dobrze. Po upewnieniu się, że dobrze, wracali dalej do pisania. Też zachowała się fantastyczna wypowiedź matki Edwarda Stachury, z którą rozmawiała redaktor Barbara Miczko-Malher z Poznańskiego Radia w 1982 roku. Matka Stachury wspominała, że wszystko to, co Stachura opisał w najbardziej znanej książce dotyczącej Witka, czyli Mowa o całej jaskrawości, w książce prozie Edwarda Stachury, która opisuje dwóch facetów, którzy zatrudniają się jako kopacze stawów, żeby sobie zarobić. I rzeczywiście matka Stachury mówi, że tak wtedy było, że tak wszystko to, co Stachura opisał w tej książce, ten rodzaj przyjaźni, zażyłości, przeżywania świata, że tak było naprawdę. Też razem podróżowali sławna Potęgowa, która jest też w wierszu, w później nagranej piosence przez Edwarda Stachurę, też postać autentyczna, była dla nich obydwojga bardzo, bardzo bliska. To z pewnością była fantastyczna przyjaźń. Mnóstwo było też takiej czułości, bo Witek wielokrotnie w listach do Stachury zapewniał o tym, że pamięta, że tęskni, że rzeczywiście to jest dla niego bardzo ważna, bardzo, bardzo ważna postać. Niemniej jednak Witka nie było na pogrzebie Stachury. Dlaczego? Nie wiem nawet dlaczego, ale możliwe, że to było dla niego zbyt trudne przeżycie, bo był to człowiek rzeczywiście niezwykle, niezwykle wrażliwy. Wiem, że wielokrotnie przecież Edward Stachura, tak bardzo spopularyzowany przez chociażby zespoły jak Stare Dobre Małżeństwo, popularnie, sama pamiętam w liceum, ja i moi rówieśnicy się fascynowaliśmy Stachurą, śpiewaliśmy te piosenki. Przecież też był często właśnie w kontekście Stachury przywoływany Witek i on o Stachurze nie chciał mówić. To było dla niego tak trudne, tak bolesne doświadczenie. Tak nie mógł się pogodzić z tym, że ten żywioł życia, jakim był Stachura, jednak się na to życie swoje targnął i prawdopodobnie to spowodowało to, że nie poradził sobie z tym, żeby się skonfrontować z taką sytuacją jak pogrzeb Stachury. Zaczęłyśmy naszą rozmowę od tego, kim jest poeta przeklęty. Poeci przeklęci najczęściej krótko żyją. Życie Witka to jest życie także po śmierci Stachury, bardzo długie życie. Jaki był ten etap jego twórczości właśnie, kiedy już skończyły się te czasy tej poznańskiej bohemy? Wydaje mi się, że takie samo jak właściwie za czasów tej poznańskiej bohemy, bo Witek nigdy nie biegł z prądem jakichś nurtów literackich, nigdy nie biegł z prądem mód artystycznych, literackich. On zawsze taki był, jaki był. Zawsze w sobie łączył taką miłość, taki szacunek, taką rzeczywistą pokorę ze swoją twórczością. Ten schyłek jego życia był przeszczęśliwy paradoksalnie, mimo tego, że bardzo mocno naznaczony chorobą, on dostał wylewu i przez parę lat nie mówił. To dla poety, dla takiej osoby jak Witek, to też nie było łatwe. Ale tutaj tym promikiem nadziei, tym, co tak go naprawdę uszczęśliwiło, i on pod koniec życia mówił, że naprawdę jest szczęśliwy, było małżeństwo z co się o tym się też zapomina. Małżeństwo z no, wybitnym muzykiem, Małgorzatą Kasztelan-Różańską, która fantastycznie, bardzo wytrwale, bardzo z ogromną determinacją poświęciła się promowaniu twórczości Wincentego Różańskiego. Po jego śmierci pamiętajmy, że też wyszło sporo książek. Do tej niesamowitej historii miłosnej jeszcze dziś wrócimy, ale to dopiero po przerwie. Jest z nami Krystyna Różańska-Gorgolewska, bratanica poety Wincentego Różańskiego. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Gościem Trójki Literackiej jest Krystyna Różańska-Gorgolewska, bratanica poety Wincentego Różańskiego, o którym dziś właśnie mówimy. Wincenty Różański ślub wziął w wieku 62 lat. Podobno przygrywała podczas ceremonii cygańska orkiestra. Jakie było to małżeństwo i dlaczego tak późno? Przygrywała cygańska orkiestra, to było wielkie wydarzenie w Poznaniu. Młodzi przejechali dorożką przez Stary Rynek, było fantastycznie. Młode małżeństwo znało się od wielu lat, dlatego że Małgorzata Kasztelan-Różańska, flecistka, muzyk, wybitny muzyk, która wiele lat spędziła na wieloletnich kontraktach w Szwajcarii, tam uczyła też muzyki, nostryfikowała dyplom, też wiele kontraktów w Dubaju, w wielu krajach poza Polską. Oni znali się od lat, Małgorzata też mieszkała na Górczynie i tak przez lata się sobie przyglądała. To małżeństwo spełniło się dopiero w tak późnym wieku, ale Małgorzata była niesamowitą osobą i właściwie wszystko, te lata szczęśliwego małżeństwa, to były zaledwie 2-3 lata po ślubie, dlatego że potem już przyszła choroba, przyszedł wylew i cały ciężar opieki nad Witkiem spoczął na Małgorzacie, która nigdy się na nic nie skarżyła. Zawsze była szczęśliwa z tego powodu, że może Witkowi służyć, że może promować jego twórczość, że może dbać o to, żeby on był szczęśliwy. To było jej największe szczęście. To jest niesamowite, jak ja teraz słucham wywiadów z nią, w jaki ona się skromny sposób przedstawia, jak ona tak sobie trochę ironizuje, że połowy wyrazów z wierszy Witka nie rozumie. Nieprawda. To była bardzo wykształcona, bardzo mądra osoba. Dała Witkowi to, czego Witek też potrzebował w domu Małgorzaty Kasztelan-Różańskiej, bo Małgorzata nie żyje. Zmarła w tym roku, 7 czerwca. W tym domu zawsze było mnóstwo muzyki. W małym mieszkanku, na ratajach, w takim blokowisku, ogromne kolumny, które Małgorzata musiała mieć, dlatego że musiała w odpowiedniej jakości, w odpowiednich warunkach słuchać muzyki. I z tego wszystkiego Witek czerpał. Ona dawała muzykę, on dawał poezję. Przepiękne małżeństwo. Późne małżeństwo, wcześniej kobiety, jeżeli były w życiu Witka, chyba nie odgrywały specjalnej roli. Relatywnie mało jest jego poezji poświęconej właśnie miłości. Tak, ale co ciekawe, wiele kobiet przyznaje się do tego, albo ma taką nadzieję, albo żyje tym wręcz, bo spotkałam już parę takich wspaniałych też postaci. Żyje tym, że były muzą Witka, także też ta postać Witka na nich wywarła jakieś wrażenie. Też spotkałam się z tym, że są pewne, że powstał wiersz jakiś miłosny, a później są wokół tego wiersza pewne przepychanki pań, bo każda przyznaje się jak gdyby do tego, albo uważa się za muzę, dzięki której ten wiersz powstał. To nie był kochliwy człowiek w takim znaczeniu jakiegoś Don Juana, czy kogoś, kto się bawi miłością. Na pewno nie, bo on bardzo poważnie do takich rzeczy podchodził. Nie wiązał się z kobietami, ale rzeczywiście ta jego wrażliwość, ta jego subtelność, też uroda, bo to był bardzo przystojny mężczyzna, na kobietach na pewno robiła wrażenie. No i rzeczywiście. Też wyszedł tomik taki poetycki poświęcony ręce Marii Magdaleny. Tomik poświęcony wierszom miłosnym do Małgorzaty Kasztelan-Różańskiej. A skoro mówimy o motywach religijnych, Witek był katolikiem, ten katolicyzm miał wpływ na jego twórczość. W roku 2001 jeden z wierszy zadedykował papieżowi Janowi Pawłowi II. Jaki był jego katolicyzm, jaki był jego stosunek do Boga w tym jednak dosyć ciężkim życiu? Tutaj też może taka anegdota. Jak Witek chciał bardzo Małgorzacie podarować kwiaty, to nie miał skrupułów, żeby opędzlować kląb księdza proboszcza w okolicznym kościele. Ale ten Bóg, religia, to było to, co on wyniósł z domu i to, czego na pewno nauczyła go matka. Prosta kobieta, która zawsze chodziła do kościoła, która zawsze mówiła mu, że jak Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. I w tych wierszach Witka Bóg jest rzeczywiście bardzo obecny, bardzo, bardzo współczujący, współodczuwający, ale też z nieustannym punktem odniesienia dla Witka. Może nie przywiązywał takiej wagi do wypełniania wszystkich obowiązków katolika, do których na przykład należy cotygodniowe chodzenie na mszę świętą, że już tak eufemistycznie dookreślę tę sytuację, ale to był człowiek niezwykle głęboko wierzący i człowiek, z którego wierszy wielu ludzi czerpie religijną moc. Do rozmowy o poecie Wincentym Różańskim wrócimy po przerwie. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Ha! Gościem Trójki Literackiej jest Krystyna Różańska-Gorgolewska, a rozmawiamy o poecie Wincentym Różańskim. Dziś Wincenty Różański nadal pozostaje legendą kulturalną Poznania, a jeśli chodzi o jego wiersze, czy one nadal są aktualne? Na pewno. Na pewno, dlatego że widać to chociażby w zainteresowaniu literaturoznawców, historyków literatury z całej Polski. I to nie po znajomości, ale rzeczywiście trafiają badacze na wiersze Różańskiego. Często, nie ukrywam, przez Stachurę. Tak było w przypadku takiej publikacji Wiesława Setlaka i Marka Nalepy. Drugie już wydanie książki o Witku, która jest takim kompendium wiedzy właściwie o nim. Książka, która składa się z wierszy Witka, z takiej badawczej części historyka literatury i też z części takiej bardziej intymnej. To z kolei Uniwersytet Rzeszowski, profesorowie z tego uniwersytetu tą postacią Witka Różańskiego się zainteresowali. Jest ogromna spuścizna, nad którą nadal się pracuje właśnie w Domu Literatury. Pani Alicja Przybyszewska napisała taki tekst Archiwum Literackie Wincentego Różańskiego w świetle krytyki genetycznej, dlatego że tu jest niezwykle właśnie ważne. Ważne są te waria poetyckie, o których mówiłam, czyli te takie szczątkowe, różne próby zapisu jego. Cały czas jest to niezwykle interesująca też postać ze względu na sposób jej tworzenia, bo Witek, ja tutaj przed sobą, słuchacze tego nie widzą, ale mam książkę Wincentego Różańskiego. Wędrujemy do Szeol, to są wiersze wybrane i cała ta książka jest naznaczona notatkami Witka. On tworzył właściwie na bieżąco, ale potem, tak jak historycy literatury właśnie Marek Nalepa mówił, Witek jest poetą bardzo intelektualnym. On tworzy właściwie tak naturalnie, spontanicznie, ale później ten warsztat literacki, tą swoją całą wiedzę jednak używa do tego, żeby właściwy kształt wiersza wydobyć i widać, jak on cały czas z tymi swoimi wierszami, mimo tego, że one już zawarte w książce, jak on cały czas z nimi pracował. Jeśli chodzi o Wincentego Różańskiego, nie tylko jego twórczość, ale także życie odcisnęło piętno na polskiej kulturze. Pojawia on się nie tylko w życiorysie Stachury, ale także wielu innych pisarzy i poetów. Gdzie? Na pewno był taką postacią, która miała szereg swoich znajomych i szereg ludzi literatury, których też częściowo poznał przez Edwarda Stachurę. Potrafił zniknąć ze swojego domu i na parę miesięcy zaszyć się w domu Himmelsbacha. Jest bardzo ciekawy plakat znaleziony. Plakat z hasłem Nie pal i z tyłu jest dedykacja Mirona Białoszewskiego z 1982 roku. Także te kontakty z innymi poetami były bardzo, bardzo obszerne. Tu nawet bałabym się wymienić nazwisk, bo nie starczyłoby audycji. Ale rzeczywiście to było środowisko, w którym się czuł najlepiej i z którym się utożsamiał i które go też bardzo hołubiło, bo rzeczywiście był takim chodzącym pomnikiem poety, jakbyśmy sobie poetę mogli w jakiś romantyczny, najbardziej taki esencjonalny sposób wyobrazić. Jak podsumowałaby pani miejsce Wincentego Różańskiego w polskiej literaturze? Cały czas jest na pewno zbyt mało obecny. Zbyt mało obecny. To nie są wiersze proste. To są wiersze, które są bardzo skondensowane. To są wiersze, które chcą w jednym zdaniu wypowiedzieć wszystko, ale wypowiedzieć jednym tchem. Ta literatura, ta poezja Wincentego Różańskiego cały czas inspiruje. Te książki, o których ja wspominałam, to są wydawnictwa z 2016 roku, z ubiegłego roku też. Także widać, że cały czas też jest to coś, co jest żywe i potrzebne. Bardzo mi się też spodobał cytat inaczej. Będzie to pani ciała? No, dobrze, tak, to okej. Okay. Dobrze, to powtarzamy. Tadeusz Żukowski doskonale scharakteryzował, wydaje mi się, Tadeusz Żukowski, poznański poeta, doskonale scharakteryzował też postać Witka Różańskiego, pisząc: gdy świat wokół jest rozpaczliwie instytucjonalny, upaństwowiony i upartyjniony, Wincenty Różański do najgłębszego bólu pozostaje prywatny, odosobniony, zmarginalizowany. Dlaczego warto wrócić dziś do tej poezji? Bo poezja to jest nasza możliwość przeniesienia się w inny świat, nie zawsze lepszy, ale to jest możliwość zobaczenia, że są uczucia, są emocje, są stany, które, w których nie jesteśmy samotni. I Witek chyba tak też leczył tę swoją samotność poprzez swoją twórczość. I tu skończymy naszą rozmowę. Bardzo pani dziękuję. Bratanica Wincentego Różańskiego, Krystyna Różańska-Gorgolewska, była gościem Trójki Literackiej. Dziękuję również naszym słuchaczom i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu, Leszek Długosz się zgłasza w dzisiejszym kwadransie już wrześniowym. I jakkolwiek jest na świecie, kalendarz już nam wskazuje, podpowiada, no i gra na wrześniową nutę. Zmiana nastroju, żegnamy, rozstajemy się z rzeczywistością lata, no tak formalnie. Rzeczywistość jesienna się melduje, ale zależy w jakim kawałku świata. Ha. Przecież to tylko u nas, a tam gdzie indziej. I przecież to jest tak, że obecnie no ileś ludzi się, powiedziałbym, wypuszcza w dalekie podróże i może być w porze roku komuś tam odpowiadającej. W onegdajszych czasach tylko, powiedziałbym, klasy posiadające posiadały środki, żeby jechać na Rywierę, na południe Europy, gdzieś tam, powiedziałbym, oszczędzać sobie pluchy jesienne i Syberię zimowe. Ha. No to pora rozstawać się z rzeczywistością lata. Zacznijmy od północy, od rozstania z morzem. To jest tytuł szlagieru nad szlagiery, który śpiewała latami. I do dziś słychać to, jak u nas, Marta Mirska. Takie smutne masz oczy, kochani, i uśmiechasz się do mnie przez łzy. Wiatr za oknem zawodzi od rana, jakby wiedział to samo co my. Wiem, że być już inaczej nie może, prawdzie spojrzeć musimy twarz w twarz. Choć pójdziemy pożegnać się z morzem, bo ostatni to spacer już nasz. Zachodni wiatr spienione goni fale, wysoki gdzieś zawisną me wykrzy. Gasnący dzień zachodem się rozpali. Stoimy tak bez słowa ja i ty. Daj dłoń tak bliską mi drogą. Daj dłoń i nie myśl o mnie źle. Zachodni wiatr rozstajnym naszym drogom z okrzykiem mew swe pożegnanie śle. W mokrym piasku się stopa odciska, fala zaraz zabiera ten ślad. Twoim oczom chcę przyjrzeć się z bliska, zanim znowu rozłączy nas świat. Fale biją o plażę z łoskotem, błyszczy okrąg bursztynu jak łza. Nie przyjdziemy tu nigdy z powrotem, nigdy razem jak dziś ty i ja. Zachodni wiatr spienione goni fale, wysoki. Taki gdzieś zawisną me wykrzy. Gasnący dzień zachodem się rozpali. Stoimy tak bez słowa ja i ty. Daj dłoń tak bliską mi drogą. Daj dłoń i nie myśl o mnie źle. Zachodni wiatr rozstajnym naszym drogom z okrzykiem mew swe pożegnanie śle. I tak rozstaliśmy się z linią brzegową, z linią Bałtyku, podróżując w dół. Takie mam oto spostrzeżenie, zresztą nie nowe, jak się zmieniło za oknami na polach. Teraz te dzisiejsze snopki w tym ogołoceniu mechanicznym. Mój Boże, to za naszego żywota zniknęła ta cała krzątanina, konie, ludzie, żniwa. Teraz po prostu wjeżdżają owe urządzenia i zostawiają takie, powiedziałbym, kreacje prostokątne, kwadraciki. I to są dzisiejsze pola po żniwach. I cała tradycja oczywiście też się schowała, bo co miała zrobić? Obyczaje, piosenki. Jedną z nich chcę Państwu przypomnieć. Jedna z bardziej popularnych pieśni i XIX wieku, i myślę do połowy XX, i mające zastosowanie w życiu ówczesnym. Akurat piosenka Stanisława Moniuszki, tak to określę. Po nocnej rosie płyn dźwięczny głosie, czyli pieśń wieczorna. I niech ją zaśpiewa akurat tym razem nie jakaś, powiedziałbym, filharmoniczna wokalistka, tylko Irena Santor. Nasza chatka, tam stara matka, żąda. blisko, blisko chatnie ognisko, znużone serce weseli. Tam pracowita matka zapyta, wieleście w polu narzeli. Matko, ja młoda, rąk moich szkoda, jakże ślicznie i lirycznie te dawne żniwa się tutaj przypomniały, albo się nam odmalowały, no ale to minęło i te piosenki, i te dumki żniwne, zwłaszcza dziewicze. Pędzimy na dół żegnać się z południem też, a tu mam takie zaproszenia z rozmaitych parków, miejsc ustronnych, gdzie zwykle służyły nam jakieś szczególne miejsca w postaci szczególnych ławeczek. Jedną z nich króciuteńkę przypomni Marek Grechuta. Ty zapomnisz o letniej przygodzie, o ławeczce w zielonym ogrodzie, o czeremchach, co słodko pachniały, płatki w krąg sypały tak jak deszcz, o spacerach wśród łanów szumiących, o dniach parnych i nocach gorących, o altance wśród starych akacji, o kochance z wakacji też. I pomyślisz o letniej przygodzie, o ławeczce w zielonym ogrodzie, o czeremchach, co słodko pachniały, płatki w krąg sypały tak jak deszcz. Zatęsknisz do łanów szumiących, do dni parnych i nocy gorących, do altanki wśród starych akacji, do kochanki z wakacji też. O, jakże krótko i pobieżnie ta ławeczka przemknęła, ale widzę, że mam drugą szansę, drugą możliwość przypomnienia też tej właśnie zapamiętanej wtedy, pamiętacie państwo, z tamtego momentu tej ławeczki szczególnej. I niech specjalistka od rozstań w naszym programie, czyli Marta Mirska, akurat tę ławeczkę jeszcze dłużej nam odzaśpiewa i przypomni lepiej. A ja przypominam, że spotykamy się za tydzień. Składałem się Leszka Długosza. Dziękuję państwu. Polecam się. Świat niebieskie na torze, podjeżdżasz mój miły niestety, inaczej zresztą być nie może. Niedobrze mi będzie bez ciebie, czy jakoś uporam się z tym, że wierność przysięgać nie trzeba, ja mój kochany jedno wiem. I zapomnisz o letniej przygodzie, o ławeczce w zielonym ogrodzie, o czeremchach, co słodko pachniały i płatki w krąg sypały tak jak deszcz. O spacerach wśród panów śniących, dnia farnych i noca gorących, o altance wśród starych akacji, o kochance z wakacji też.